19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci Polskiego Radia. 31 dzień maja. Jest piątek. Przed nami popołudniowa audycja. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Fizjoterapeuci zawieszają do września głodówkę. Minister zdrowia obiecał, że będzie monitorował rozmowę o podwyżkach dla nich. Po katastrofie zabytkowego samolotu koło Kłobucka prokuratura wszczyna śledztwo. W wypadku zginął pilot. Rosjanie palą najwięcej papierosów na świecie. Dziś Międzynarodowy Dzień bez papierosa. Piątek był 10. dniem ich głodówki i na razie ostatnim. Po zapewnieniach od ministra zdrowia, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni zawiesili protest do 1 września. Prowadzili go w Szpitalu Dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chcą podwyżek w wysokości 1600 zł brutto, bezpłatnych urlopów szkoleniowych, specjalizacji szkoleń oraz łatwiejszego dostępu do fizjoterapii i badań laboratoryjnych. Głodujący otrzymali od ministra zdrowia pisemne zapewnienie monitorowania rozmów w sprawie podwyżek z dyrektorami placówek medycznych, powiedział Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. My od postulatów nie odchodzimy. Będą rozmowy, dajemy ten kredyt zaufania ministerstwu i liczymy na to, podkreślam, liczymy, jesteśmy przekonani, że ministerstwo się z tego wywiąże. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował wczoraj o zwiększeniu nakładów na rehabilitację o 250 milionów złotych rocznie. Będziemy wspólnie monitorować i tak naprawdę w danej jednostce to kontrolować wspólnie ze związkami po to, żeby te pieniądze trafiały do ludzi. Związkowcy zapowiadają, że jeśli postulaty nie będą realizowane, to przejdą do ostrzejszych form protestu z wypowiadaniem umów łącznie. Barbara Góra, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej pod Kłobuckiem w województwie śląskim. W wypadku samolotu stylizowanego na Spitfire'a z okresu II wojny światowej zginął 41-letni pilot z Torunia. Śledczy zabezpieczyli już część dokumentacji dotyczącej samolotu. Przesłuchano też pierwszych świadków. W miejscu katastrofy pracują członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Samolot, który się rozbił, wystartował z lądowiska w miejscowości Natolin, leżącej niedaleko wsi Napoleon, gdzie znajduje się prywatne Muzeum 303 poświęcone polskiemu lotnictwu. Maszyna miała lecieć do Płocka. Z przekazanej strażakom relacji świadków wynika, że samolot krążył nad lasem lub wykonywał akrobację, obniżając lot, po czym uderzył w ziemię w lesie kilkaset metrów od zabudowań. To już ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za ten rok. Do wczoraj do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło takich wniosków ponad 1 280 000. I już drugi rok z rzędu rolnicy ubiegający się o pieniądze składają dokumenty w formie elektronicznej. Agencja zaleca sprawdzenie w aplikacji e-Wniosek Plus, czy dokumenty na pewno trafiły do instytucji, bo jeszcze rano kilkanaście tysięcy elektronicznych formularzy było w wersji roboczej. Prosimy, żeby zwracali uwagę, czy faktycznie wniosek został wysłany do agencji. Jeżeli rolnik już sprawdzi, że wszystko we wniosku jest w porządku i zrobi zatwierdź, co jest równoczesne z wysłaniem wniosku do agencji, to zawsze, bym powiedziała w mgnieniu oka wręcz, ma informację zwrotną, potwierdzenie przyjęcia wniosku. Wyjaśnia Jolanta Dobierz z agencji. Do połowy czerwca można nanosić korekty w złożonych już wnioskach. Sam nabór trwa od połowy marca. Wcześniej rolnicy, u których w ostatnim roku nie było zmian w gospodarstwie, składali oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wpłynęło ich ponad 200 tysięcy. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Co roku z dopłat bezpośrednich korzysta ponad 1 300 000 polskich rolników. Rosjanie zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem ilości wypalanych papierosów. Tak wynika z danych statystycznych ONZ-u. Dziś Międzynarodowy Dzień bez papierosa. Rosja też włącza się w obchody. Od kilkudziesięciu lat nic się w Rosji nie zmienia. Rosjanie palą najwięcej pod względem ilości papierosów przypadających na jednego człowieka i są w pierwszej piątce krajów, w których odnotowano największe zużycie tytoniu. Od kilku lat obowiązują w Rosji surowe przepisy antytytoniowe. Specjalna ustawa zakazuje sprzedaży papierosów w ulicznych kioskach, w pobliżu szkół, przedszkoli i placów zabaw dla dzieci. Nie wolno palić w miejscach publicznych w odległości mniejszej niż 20 metrów od budynków użyteczności publicznej. Systematycznie rosną ceny w wyrobów tytoniowych. Według statystyk rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia rocznie na choroby związane z paleniem papierosów umiera w Rosji około 300 tysięcy osób. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Polsce jest 8 milionów palaczy, 5 milionów to mężczyźni, 3 to kobiety. Od jutra Tarnów stanie się stolicą polskiego kina. Rozpoczyna się tam festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa. W konkursowe szranki stają najlepsze krajowe produkcje ubiegłego roku, m.in. Zimna Wojna Claire i Kamerdyner. Odbędą się także prezentacje filmów, które dopiero pojawią się na ekranach. To m.in. Nina, Fuga czy Słodki Koniec Dnia. Dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej Anna Grygiel przyznaje, że liczba polskich filmów, które pojawiły się w kinach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zmusiła organizatorów do pewnych ustępstw regulaminowych. Wybór przysłowiowej dziesiątki do konkursu przeradza się w dwunastkę, ponieważ jest nadmiar i to bardzo dobrze. Przecież my chcemy pokazywać to, co najciekawsze i najlepsze i jest co pokazywać, a widzowie mogą wybierać. Jutro podczas festiwalu zaplanowano także bezpłatne projekcje dla najmłodszych widzów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie, północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami tam opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, w zasadzie bez opadów, temperatura minimalna w nocy od 9 do 13, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. W sobotę, proszę Państwa, i w niedzielę czekają nas na wielu obszarach burze. Na ogół nie powinny być zbyt gwałtowne, to jednak meteorolodzy proszą, aby uważać na te zjawiska, które pojawią się na czele frontu, czyli w sobotę w Pomorskim, na Kujawach i na północy Wielkopolski oraz na Opolszczyźnie, na Śląsku, w Świętokrzyskiem i w centrum Lubelszczyzny, a w niedzielę na południu Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Przy tych burzach możliwe takie krótkie, bardzo ulewne deszcze, no i wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Co dziś w naszym programie do 19? Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła eurodeputowanym zaświadczenia o wyborze. Było dostojnie i bardzo uroczyście. Idziecie do Brukseli i Strasburga, aby reprezentować naszą ojczyznę w Europie ojczyzn. Wreszcie, proszę Państwa, okazało się, że hulajnogi to jednak pojazdy. Ja tak czułem, że ustawodawca w końcu do tego dojdzie. Będą zmiany zatem w prawie o ruchu drogowym. One będą traktowane jako pojazdy, a nie jak pieszy, chociażby na chodniku. Będą i inne zmiany. Otóż Komenda Główna Policji wysłała zalecenia dla funkcjonariuszy dotyczące formy zwracania się do na przykład kierowców. Zaleca się, by nie używać formy Panie Andrzeju, panie Ryśku. Jestem akurat kierowcą zawodowym i nie podobają mi się takie. Im też się nie podobają. Jakieś tam spoduchwalenia do siebie. No i nam tak samo. Nie jest tak, że człowiek się jakoś uspokaja, jak słyszy swoje imię. Pani co, jak nie mam nic na sumieniu, to jestem spokojny. Co jeszcze? Przed nami klinika transplantacji szpiku, onkologii i hematologii we Wrocławiu. Pilnie poszukiwała pielęgniarek. Oddziałowi Przylądek Nadziei groziło zamknięcie. Po apelach również w Trójce dla Przylądka jest nadzieja. Zgłosił się jeden weterynarz z zapytaniem, czy może się doszkolić. No odpisałam mu, że szalenie dziękuję, ale niestety nie da rady. Jeden psycholog i jeden pedagog. Poza tym zgłaszają się pielęgniarki. Już toczą się rozmowy. Ja nie chcę słyszeć o tym, że się zamknie. Jutro, jak wiadomo, Dzień Dziecka. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy, a życie dziecka nie zawsze usłane jest różami. U nas w klasie jest taki duży problem, że jak się pojawia jakaś nowa para, to od razu są plotki. Ale my jak mamy właśnie jakąś parę w klasie, to jest tak, że są te osoby na początku to trochę wyśmiewane. Po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 Katarzyna Kłosińska i Co w mowie piszczy. Prawie 9 minut po 16.07 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości brud. To męskie granie sobie i wam. Kwadrans po godzinie 16. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o wyborze. Zgodnie z przepisami PKW przekazuje takie zaświadczenia nie później niż 14 dnia po publikacji obwieszczenia o wynikach wyborów. Uroczystość w Sejmie obserwowała Martyna Szymczakowska. W uroczystości wręczenia zaświadczeń o wyborze uczestniczyli prawie wszyscy wybrani przez Polaków w trakcie niedzielnego głosowania europosłowie. Zadowoleni, uśmiechnięci podkreślali, że to ważny i uroczysty dzień. Najpierw świeżo wybrani europosłowie przyjęli podziękowania od zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza. Poza gratulacjami było też o odpowiedzialności, jaką niesie za sobą funkcja. Idziecie do Brukseli i Strasburga, aby reprezentować naszą ojczyznę w Europie ojczyzn. Sami europosłowie z sentymentem żegnali się z sejmowymi ławami. Joanna Kopcińska nie będzie już rzeczniczką rządu. Dzisiaj podziękowała za współpracę dziennikarzom. Z pewnym smutkiem będę żegnała się z tą funkcją, ale jeszcze raz bardzo wszystkim Państwu, wszystkim dziennikarzom dziękuję. Dziękuję za to, że byliście z nami w tych lepszych i gorszych momentach i dziękuję za to, że mogłam się wiele od Was nauczyć. Były minister zdrowia zarządów Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz był podekscytowany dzisiejszym wydarzeniem. Zawsze to ważny moment przekazania zaświadczenia przez Komisję Wyborczą. Moment radosny, bo po ciężkiej kampanii wyborczej to takie trochę uwieńczenie tego wszystkiego, co robiliśmy przez ostatnie tygodnie. Z uzyskania mandatu cieszył się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu, wybrany z okręgu mazowieckiego. Taka miła rzecz, no, otrzymać potwierdzenie tego, że zdobyło się mandat. Tak się składa, że ten mój mandat nie był taki pewny w poprzedniej kadencji. Jeszcze w poprzedniej Prawo i Sprawiedliwość uzyskiwało tylko jeden mandat. No i ten mój mandat był pod poważnym znakiem zapytania, ale bardzo dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości w kraju. A Patryk Jaki z PiSu przekonywał dziennikarzy, że będzie mu brakowało pracy w Warszawie. Jest mi żal, dlatego że w Sejmie z 8 lat prawie, w ministerstwie 4 lata, szczególnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest tak, że te 4 lata były tak intensywne, że ja czuję, jakby to było 15 lat. Na uroczystości wręczenia zaświadczeń zabrakło m.in. Roberta Biedronia i Janiny Ochojskiej. Był za to Dominik Tarczyński, który zaświadczenie odebrał, ale z objęciem mandatu będzie musiał zaczekać do Brexitu Wielkiej Brytanii. To właśnie ten poseł został 52. europosłem z Polski, który do Brukseli pojedzie dopiero, kiedy Wielka Brytania opuści wspólnotę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziękujemy. Pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego nowej kadencji rozpocznie się 2 lipca w Strasburgu. Prawie 18 minut po godzinie 16. Ciepły front cały czas przypływa, proszę Państwa, do Polski w niedzielę. W niektórych regionach temperatura sięgnie nawet 28-29 stopni. 18 minut po 16. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. Song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. powiedziałem, proszę państwa, wydziały ruchu drogowego w całej Polsce otrzymały pisma z Komendy Głównej Policji, aby do kontrolowanych kierowców nie zwracać się per pani Aniu, panie Marku, panie Ryśku, panie Kubo i tak dalej. Co państwo na to? 7 trójek na początku 22. Halina Wachowicz przy naszym telefonie do 19. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from modest things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer whispers wake up, my head fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Wilwelo, Natalia Avalon. Prawie 22 minuty po godzinie 16. Panie Wojciechu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Były współpracownik Trójki się kłania. Witam pana. Panie Kubo, ja jestem za tym, żeby policjanci przestali mówić po imieniu, bo tak się składa, że ja mam w dokumentach jako pierwsze Kazimierz, a używam stale Wojciech. I czasami byłem zdziwiony, że pan policjant mówi do mnie, panie Kazimierzu, a ja się rozglądam, czy to do mnie na pewno. No zawsze pan mógł uprzedzić, że prosi pan o formę pełn, panie Wojciechu. Nie, ale oni się twardo trzymają tego, że to, co jest pierwsze w dokumentach, mimo tego, że to, co ustanowił Józef Piłsudski wiele, wiele lat temu, jest nadal obowiązujące, czyli wybiera się to imię, które komuś pasuje, tak, a nie to, tacy, które jest w dokumentach. Tacy służbiści teraz właśnie by o tej sprawie, wydziały ruchu drogowego, jak powiedziałem, w całej Polsce, otrzymały pisma z Komendy Głównej, aby do kontrolowanych kierowców zwracać się tylko w formie oficjalnej, zatem proszę pani, proszę pana. Czy rzeczywiście forma z użyciem imienia jest mało profesjonalna? Nie zawsze skądinąd miłe pani Aniu jest na miejscu, mówi Lidia Tkaczyńska, znawczyni etykiety. To jest pewna sztuka, umiejętność skracania dystansu stopniowo, bo wyobraźmy sobie, że 30-letni młody policjant zatrzymuje mnie, ja akurat mam 50 lat, podchodzi do mnie i mówi, dzień dobry pani Lidio. I ja wtedy nie wiem, czy on mnie zatrzymał dlatego, że popełniłam wykroczenie, czy jest to rutynowa kontrola, czy po prostu mu się spodobałam. Pismo zostało zredagowane przez kierownictwo Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I skierowane do wydziałów ruchu drogowego, w szczególności naczelników, aby przypomnieli policjantom, że niektóre sformułowania w trakcie rozmowy prowadzonej w ramach kontroli drogowej nie sprzyjają zawsze ociepleniu wizerunku i nie zawsze są interpretowane w sposób taki, jakby sobie policjant tego życzył. Jak pana zdaniem policjant podczas kontroli powinien zwracać się do kierowcy? Myślę, że nie ma to większej różnicy. Myślę, że proszę pana, bardziej oficjalnie, tak? Jestem akurat kierowcą zawodowym i nie podobają mi się takie, im też się nie podobają, jakieś tam spodochwalenia do siebie, no i nam tak samo. A to nie jest tak, że człowiek się jakoś uspokaja, jak słyszy swoje imię? Pani co, jak nie mam nic na sumieniu, to jestem spokojny. Myślę, że to jest taki kanon, jaki wypracowaliśmy przez ostatnią dekadę, dwie, może dwie i pół. Profesor Piotr Cap, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Myślę, że jest to sposób, który funkcjonował na skrócenie dystansu pomiędzy reprezentantem jednak organu państwa, a obywatelem. Kiedy ktoś prowadzi kontrolę drogową i zwraca się do osoby kontrolowanej, panie Marku, pani Aniu, to niektóre z takich osób zdarzało się tak, że no, narzekały wręcz w różnych sytuacjach na to, że im się to po prostu nie podoba. Myślę, że bardzo dobrze byłoby, jakby się zwracał panie kierowcu, ewentualnie pani kierowcu. Tak? Pani kierowniczko. No, żeby właśnie nie było takich dziwnych, różnych, nieprecyzyjnych sformułowań, to może pani kierowca też byłoby dobrze. Policjant się nie spoufala, jak tutaj patrzy w dowodzie, nie, o, panie Andrzejku, tu widzę, za szybko się jechało. No, panie Andrzejku, no przecież prowadzimy prawie jedną robotę, no. Koledzy na ulicy, tylko że jeden każe, drugi wymaga. No. Proszę pana, no to gdzieś, ja wiem, w restauracji, w hotelu. W krajach, z którymi mam styczność z racji pracy, jestem językoznawcą angielskim, absolutnie nie jest niczym dziwnym zwracanie się poprzez wręcz używanie pierwszego imienia. Miałem kiedyś nieprzyjemność źle zaparkować w Los Angeles i funkcjonariusz zwrócił się do mnie po prostu: drogi Piotrze, die Piotr. Wiadomo, że oczywiście no, jest tu pewna specyfika językowa, ale jednak widać, że kanon taki kulturowy obowiązuje zupełnie inny. Dosyć łatwo wchłonęliśmy pewne formuły, pewne zwroty, które pochodzą z języka angielskiego, gdzie tam rzeczywiście bardzo często się używa formy you, czyli ty, i nam się wydaje, że to można tak wprost, jako taką kalkę zrobić, że to jest ty. To nie jest takie jeden do jeden. Przede wszystkim my tych zwrotów mamy dużo więcej. I ta angielska forma, gdzie jest to you, zaręczam, że Amerykanin czy Anglik wyczuwa, czy to you jest używane w sensie pan, pani, czy jako ty. O formę zwrotu pytała Kamila Litman z Polskiego Radia Łódź. Pani Sylwia Pisząca proponuje powrót do obywatelko, obywatelu. Ja przypomnę, że na czasie jest suweren. A suwerenka nie wie, że na czerwonym się nie jedzie? A 26 minut już po 16. 7 trójek na początku, 22. Pani Halina do 19. Bogdan przypomina słynne: obywatelu, co tak siedzicie, wilka złapiecie. Panie Sebastianie, witam. Dzień dobry. Halo? Panie Sebastianie, słyszymy się? To ja w oczekiwaniu może list przeczytam. Pan Darek napisał, proponuje, aby dla mandatu do 100 zł było panie Kubo, a powyżej forma poważniejsza. Obywatelu. Damy szansę raz jeszcze panu Sebastianowi. Panie Sebastianie, halo? A więc bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z Twarzy Trójki. Ja zawsze używam takiego formatu reliktu z przeszłości, panie władzo. I zawsze jak popełnię jakiekolwiek wykroczenie, to jeszcze zawsze mówię, panie władzo, no jestem zawodowym kierowcym, proszę o sprawiedliwy wymiar kary. Jakoś tak się zawsze składa, że ten pierwszy człon, czyli panie władzo, tak jakoś łagodzi to wszystko i zawsze jakoś... No rozumiem. I władza się nie obraża. Jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja proponuję, żebyśmy się może tak policjanci zwracali tak jak u lekarza, bezosobowo może. Niech pokaże może dowód osobisty, prawo jazdy, to może by było bardziej może popularne. Aha, czyli by w formie takiej na przykład, czy nie widzi, gdzie jedzie, tak? No właśnie. Oczy ma, dokumenty ma i tak dalej. Pozdrawiam, dziękuję. No to chyba by nie obraziła. Dziękuję, ukłony dla Trójeczki. To już 16.30, skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Policja ustala, kto rozpylił prawdopodobnie gaz pieprzowy w szkole podstawowej numer 3 w Limanowej. Około południa trzeba było ewakuować w sumie 400 osób, uczniów i pracowników. Na miejsce wezwano straż pożarną, pogotowie i policję. Kilkanaścioro dzieci potrzebowało pomocy ratowników, ponieważ skarżyli się na podrażnienie dróg oddechowych. 5 uczniów trafiło do szpitala. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura badają katastrofę samolotu repliki z czasów II wojny światowej. Spitfire rozbił się w miejscowości Napoleon w województwie śląskim. Zginął 40-letni pilot. Samolot wystartował z oddalonego 2 km lądowiska w Natolinie i spadł w lesie w pobliżu Muzeum Dywizjonu 303. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej. Zabezpieczono już część dokumentacji dotyczącej samolotu. Przesłuchano także pierwszych świadków. Rosyjskie MSZ rozszerzyło listę przedstawicieli Unii Europejskiej, którym zabroniono wjazdu na teren Rosji. Z oświadczenia Moskwy wynika, że liczba nazwisk na rosyjskiej czarnej liście zrównała się z liczbą osób objętych unijnymi sankcjami. MSZ oświadczyło, że decyzja Unii jest instrumentem sprzecznym z prawem międzynarodowym, a sankcje oparte są na bezpodstawnych i absurdalnych zarzutach pod adresem rosyjskich obywateli. Unia w związku z sytuacją na Ukrainie objęła sankcjami łącznie 177 osób i 44 organizacje. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Jutro w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami z wyjątkiem krańców południowych i południowo-wschodnich, przelotne opady deszczu od Śląska przez centrum po Podlasie, możliwe, proszę Państwa, burze. A w czasie burz prognozowane opady do 10, nawet 15 mm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia jutro od 22 do 26. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Na północy możliwy umiarkowany południowo-zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Niesamowita promocja. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I niespodzianka. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Na przykład 55 cali LG OLED za 4999, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. A z okazji Dnia Dziecka smaczne lody jak dawniej. Duże opakowanie tylko 9,90. Natomiast alpejskie mleczko 7,99. Świętujmy razem. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 26 minut do 17. To Hank Williams Jr., Big and Rich, Gretchen Wilson. Jeans and cowboy boots, long. brown roots. Lord, pinch me. That's how they do it in Dixie. Electric sliding on a sawdust floor. Long neck chaser for a shot of hardcore whiskey. That's how they do it in Dixie. Little red G.O. stickers on the window. Says sugar and spice. Baby, crank the face off. Ride it till you say good. Those pink burned eyes. Oh, ain't that nice. Down to the river to go for a dip. Rolling them Levi's off of her hip. Going big, Kenny. Pani Renato, dzień dobry, witam. A dzień dobry szanownemu panu. Dzień dobry panu. Proszę pana, jak w sprawie tego spoufalania się przez funkcjonariuszy, zresztą nie tylko, bo urzędnicy na poczcie też, widząc mój dowód osobisty i do to awizo, proszą, mówią do mnie, ach pani Renato, to już prawie ostatni dzień na odebranie. Gdy funkcjonariusz pytał mnie, pani Renato, gdzie się pani tak śpieszy? Mówiłam, chętnie odpowiem na pytanie, dokąd się tak śpieszy, jeśli pan mi pokaże swoją legitymację służbową. I otrzymywałam tę legitymację, tam było na przykład Jan Kowalski, mówiłam tak, no panie Janku, wie pan, że to skutkowało, naprawdę, za każdym razem. Ale ja będę panowie troszkę tłumaczył policjantów, bo myślę, że władza chce po prostu ocieplić atmosferę, skrócić dystans. Y'all, that's how we do it in Dixie. Hank Williams Jr. w towarzystwie. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przeniesiemy się prawie jak zwykle o tej porze do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkowski. Witam pana, panie kolego. O, cieszę się, że właśnie pan popularyzuje muzykę country. No, to nie tylko country. Tam i inne rytmy chyba by brzmiały. Ja do pana się zwracam od lat per panie kolego, ale to jest pełne szacunku. A nawet bym zaryzykował taką teorijkę, że nawet pełne wyróżnienia. A skąd w ogóle pan ma taki problem w tej chwili? Przecież ja nie zgłaszałem reklamacji żadnych w tej sprawie. A to dlatego, że pan nie słucha. Ze słuchaczami dyskutujemy o takiej formie przyjętej często przez policjantów, którzy kontrolując na przykład, odbierając dokumenty, mówią panie Marku, panie Ryśku, panie Kazimierzu albo panie Kaziu. Nie, chyba panie Kazimierzu. I czy to jest właściwe na miejscu, czy nie? Bo dostali właśnie zalecenia, żeby tak się nie zwracać. I tyle. Aha. No. Ja muszę to przemyśleć, ale mnie nie przeszkadza. Może pan mówić do mnie, panie Marku, panie redaktorze, panie kolego, jak panu wygodnie. Donald Trump zapowiedział, że od 10 czerwca wprowadzone będą cła na towary z Meksyku, jeśli Meksyk nie powstrzyma nielegalnej fali imigracji. No, przyznam, że postawiłbym kilka dolarów na to, że Meksyk nie powstrzyma. Wysokie te cła będą? 5%. W 10 czerwca, potem co miesiąc one będą rosły, czy prawie co miesiąc, także jeśli uzna, że Meksyk nie podjął wysiłku w zablokowaniu fali nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych, bo to nie jest tak, że prezydent Trump wymaga, żeby całkowicie powstrzymać tę nielegalną imigrację. W każdym razie stwierdził, że musi uznać, że Meksyk naprawdę poważnie potraktował problem. No więc jeśli uzna, że Meksyk nie traktuje problemu poważnie, no to co miesiąc będzie te cła podnosił, tak przynajmniej zapowiada. I 1 października będzie podnosił je o 5%. I 1 października wyniosą one nawet 25%. 1%. Jak pan się domyśla, jest to dosyć kontrowersyjne posunięcie. Wielu amerykańskich prezydentów, kolejne rządy narzekały, że Meksyk rzeczywiście robi zbyt mało dla powstrzymania i nielegalnej imigracji, i napływu narkotyków z południowej granicy do Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, nikt tak drastycznego narzędzia wcześniej nie użył. Narzędzia, wobec którego protestują między innymi amerykański biznes, dlatego że wiele amerykańskich firm ma fabryki w Meksyku, skąd importowane są produkty do Stanów Zjednoczonych. To jest cały import z Meksyku, to jest 350 prawie miliardów dolarów, więc gigantyczna kwota. No i oni twierdzą, biznesmeni twierdzą, że to uderzy po pierwsze w ich firmy, po drugie w amerykańskich konsumentów. Jak sprawa się potoczy, trudno powiedzieć, natomiast jeśli prezydent Trump zrealizuje te swoje zapowiedzi, jeśli rzeczywiście te cła wprowadzi, a na razie świat biznesu reaguje bardzo nerwowo, na giełdzie spadek o 300 punktów Dow Jones. W każdym razie, jeśli spełni te swoje zapowiedzi, no to zbierze pieniądze na mur, który na granicy amerykańsko-meksykańskiej miał zbudować, czy a zapowiada potem zbudowanie. Ogłosi, że Meksyk rzeczywiście zapłacił za ten mur. Jak to będzie wyglądało, trudno powiedzieć, aczkolwiek to posunięcie jest o tyle dziwne, że jeszcze kilka tygodni temu, czy miesięcy temu, wynegocjował z Meksykiem i Kanadą nowe porozumienie o wolnym handlu, czyli bezcłowego ruchu towarów i usług pomiędzy tymi trzema krajami. Także no trudno powiedzieć. W każdym razie prezydent bardzo wyraźnie sfrustrowany napływem nielegalnych imigrantów, rosnącą falą nielegalnej imigracji z południowej granicy. Skoro mówimy o planach Donalda Trumpa, mówiliśmy o tym tydzień temu również, że rząd chce ulżyć farmerom, którzy cierpią z powodu wojny handlowej z Chinami. Okazuje się, że oprócz wypłat, które zapowiedziano, będą mogli używać także specjalnych paliw. To znaczy nie tyle, że będą mogli używać oni, natomiast w Stanach Zjednoczonych normalne paliwo, ja nie wiem jak to jest w Polsce, jak jedzie pan na stację benzynową, to kupuje pan paliwo, w którym przynajmniej 10% to są biopaliwa, to jest alkohol etylowy, etanol. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone w 2007 roku chyba ustawowo w całych Stanach Zjednoczonych w ustawie, której celem jest wprowadzenie niezależności energetycznej Stanów Zjednoczonych, że producenci muszą do paliwa dodawać przynajmniej 10% etanolu, a etanolu Amerykanie mają bardzo dużo, bo mają rozległe pola kukurydzy i to także jest postrzegane jako wsparcie dla amerykańskich farmerów. Mhm. Ale do tej pory obowiązywał zakaz sprzedaży paliwa E15, czyli z dodatkiem 15-procentowym dodatkiem etanolu w ciągu miesięcy letnich, ponieważ, jak twierdzą eksperci, to paliwo szkodzi środowisku. Poza tym producenci paliw, importerzy ropy naftowej protestowali, bo to jest sezon, kiedy Amerykanie najwięcej paliwa kupują i oni twierdzili, że po pierwsze to jest bardzo skomplikowane, żeby tak dużo paliwa przestawić na to E15, po drugie no to są dla nich mniejsze zyski. W każdym razie, żeby wesprzeć farmerów, prezydent Trump właśnie zniósł te restrykcje na sprzedaż paliwa E15 w miesiącach letnich. To paliwo już samo w sobie, to nawet to E10 jest kontrowersyjne, dlatego że niektórzy twierdzą, wielu ekspertów twierdzi, że ono jest bardzo niedobre dla silników samochodów, ponieważ etanol wchłania więcej wody i to nie jest zbyt dobrze, że jeśli jest specjalnie przystosowany samochód do takiego paliwa, a takie na rynku są, w Brazylii to chyba wszystkie takie są, no to nie ma problemu. Natomiast dla zwykłego samochodu to nie jest zbyt zdrowe, no ale mamy interes także amerykańskich farmerów i teraz mamy wojnę handlową z Chinami. W związku z tym prezydent Trump po takie posunięcie się do takiego taki krok podjął. Co roku w Stanach odbywa się konkurs z przeliterywowywania. Z przeliterywowywania. Wszystko. Tak, dobrze powiedziałem. Wszystko miesza. Też trudne słowo. Kto wygrał? W tym roku, i to jest. Ja nie zebrałem tych słów trudnych, które w tym roku były, ale to po raz pierwszy w historii. To jest konkurs, który w Stanach Zjednoczonych ma ponad 100 lat. On jest podobny trochę do naszego dyktanda. Tylko u nas się pisze wypracowania, tak jak w szkole. A tam się mówi, tak? A tu się speluje, czyli literuje. Aha. Dają panu bardzo trudne słowo i potem ma pan je przespelować, czyli powiedzieć dokładnie, jak ono się pisze. A to są bardzo, bardzo, bardzo trudne słowa. I w tym roku po raz pierwszy przyznano 8 pierwszych miejsc. A to dlatego, że organizatorom tego konkursu, National Spelling Bee się nazywa, zabrakło trudnych słów. Przez 5 rund 8 uczestników tego konkursu nie popełniło żadnego błędu. No i okazało się, że nie byli na taką sytuację przygotowani. W związku z tym przyznali 8 pierwszych miejsc. Każdy ze zwycięzców otrzyma $50,000. Mhm. No i jak zwykle, mówiliśmy o tym rok temu czy dwa lata temu, wśród zwycięzców są Amerykanie hinduskiego pochodzenia. Wśród 8 Oni często zresztą chyba wygrywali. Tak, to jest jakby narodowy sport wśród Hindusów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. I w tym roku 7 z tych 8 zwycięzców są Amerykanami hinduskiego pochodzenia. Były takie lata, że te wszystkie 3-4 pierwsze miejsca to właśnie oni zajmowali. Mam takie słowo na przykład dla pana, które podano do przespelowania tym młodym ludziom. Bremstrahlung albo Iponemendi. Nawet się nie podejmuję. Nie spróbuję pan. Nie spróbuję. A propos... Co więcej, oni powinni znać znaczenie tych słów. Tak, dodatkowo. A propos umiejętności, coraz mniej Amerykanów studiuje, okazało się. Dlaczego? Tak, i to już 7 rok z rzędu. Liczba Amerykanów, którzy studiują, spada. W tej chwili to jest 17 milionów. O 300 tysięcy spadła liczba studentów w Stanach Zjednoczonych od ubiegłego roku. I powód tego zjawiska jest zaskakujący, ponieważ nasuwa się taka odpowiedź, że no nie wiem, studia są za drogie, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych studia są bardzo drogie. I to jest jeden z powodów rzeczywiście, dla których studia w Ameryce nie są aż tak popularne. 1/3 Amerykanów ma wykształcenie wyższe. Ale tak naprawdę najważniejszym powodem jest to, paradoksalnie, sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych, poprawiająca się. Po prostu ci, którzy nie mieli pracy po roku 2010, poszli na studia. I liczba studentów w Stanach Zjednoczonych wzrosła o kilka milionów po tym kryzysie finansowym w 2008 roku. Ale ponieważ w ostatnich latach sytuacja gospodarcza się poprawia, szczególnie teraz mamy w Stanach Zjednoczonych boom gospodarczy, no to ci, którzy studiowali albo nie idą, ci, którzy mieli na studia, iść na studia, czy mogli iść na studia, nie decydują się na studiowanie, tylko idą od razu do pracy, a część z tych, którzy już studiuje, też porzuca je i wkracza na rynek pracy. Także od 7 lat i to jest kolejny rok, kiedy liczba studentów w Stanach Zjednoczonych spada. Będzie napad? Problem, ale mam dla pana pewną historię. Otóż w stanie Arkansas młody mężczyzna, jak pan za chwilę się przekona, adept napadowości, poszedł do banku, ale popełnił serię błędów. To był jeden z większych pechowców. Otóż po pierwsze przyszedł do banku za wcześnie, więc godzinę musiał czekać przed bankiem, aż otworzą. Kiedy już bank otwarto, podszedł do kasy i podał żądanie gotówki, no ale się pomylił. Prawdopodobnie nie był na studiach, nie był wcześniej studentem. Źle postawił przecinek i zamiast $5,000 zażądał $50. No i dostał, ale wychodząc wypadł mu pistolet, który wystrzelił. Kula trafiła w oponę samochodu, którym miał uciekać, więc jak pan się domyśla, nie mógł tym samochodem odjechać, w związku z tym poszedł po hulajnogę, która leżała elektryczną. Wskoczył na hulajnogę, ale chwilę później zderzył się z mężczyzną na innej hulajnodze, którym okazał się policjant, który nie mógł dojechać do pracy samochodem, ponieważ używał benzynę E15 z dodatkiem etanolu, zatarł silnik, w związku z tym musiał pojechać hulajnogą do pracy. No i jak pan się domyśla... Chyba nie powinien grać na loterii, tak coś czuje ten gentleman. Aż się wierzy. No i jak się podoba panu ten napad? Jak się panu ta historia podoba? Mam pewne podejrzenia. To jest prawdziwa historia? Ale była atrakcyjna. Ja mówiłem panu, że jest kryzys w napadach, że liczba napadów gwałtownie spada, w związku z tym też liczba absurdalnych napadów na banki spada, więc tym razem posłużyłem się historią zmyśloną. A rozumiem, ale było bardzo atrakcyjnie, bardzo nam się podobało i bardzo panu dziękujemy. W życiu zawodowym to wiem, a w życiu prywatnym też pan odnosi sukcesy, co ale dobrego? Ale jak zna pan Amerykanów, jak wszyscy znamy Amerykanów, jest to historia, która mogła się wydarzyć, prawda? Bezwzględnie tak. Mam dla pana piosenkę pod jakże uroczym tytułem You Are My Sunshine. To będzie Ricky Nelson. Mam nadzieję, że posłucha. Razem bardzo panu dziękuję. A propos You Are My Sunshine, zapytałem małżonkę dziś, czy jestem dobrym, miłym, fajnym mężem. i milczenie zapadło długie. Mm-hmm. Po czym usłyszałem, jesteś. Nie wiem, jakby pan to zinterpretował. Nawet się nie odważę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, panie Marcinie, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry słuchaczom. Ja uważam, że nasze imię to jest nierozłączny element naszej tożsamości i stosowanie oczywiście formy grzecznościowej pan, pani, pan, panie Kubo, panie Marcinie nie ma w takiej formie niczego złego. No pod warunkiem, że nie stosowane są inne ozdobniki czy zdrobnienia, żeby nie było pani Kubusiu, pani Marcinku. Także nie wiem, dlaczego policja tak zarządziła, natomiast ja nie mam niczego przeciwko, żeby mówiono do pani Marcinie. Tak, przy okazji pan Marcin proponuje formę dla policji śmiertelniku, śmiertelniczko. No, ma to pewien sens, by przypomnieć memento mori. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. To był Ricky Nelson, program trzeci, audycja popołudniowa. Jutro, jak wiemy, wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci, wyjątkowy, bo ich. Dzień dziecka zazwyczaj kojarzy nam się z radością, zabawą, uśmiechem, ale świat dzieci to również problemy, czasem bardzo, bardzo poważne. W tym świecie pomoże nam się odnaleźć psycholog, pani Maria Kocurowska z przystani psychologicznej. Wyobraźmy sobie, że mała Marysia budzi się rano i otwiera oczy. Jaki piękny dzień za oknem. Schodzi na dół na śniadanie do mamy. Mama stawia jej przed nosem miskę płatków kukurydzianych i mała Marysia patrzy na te płatki i myśli sobie, wczoraj jadłam te same płatki z tym samym mlekiem. Ja w ogóle nie mam ochoty już na te płatki. Dlaczego mama zawsze serwuje mi to samo, mimo że mówię jej, ja nie mam ochoty już na te płatki, mamo, zjedzmy coś innego. Ja nie lubię moreli i mama mi często daje. I co robisz? Nie jem. Albo oddaję koleżance, albo zostawiam. I mama się nie gniewa? Czasami tak, ale ja mówię, że jej, że nie lubi, że nie lubię, a mama mówi, a mama ciągle mi daje. Mama jak zwykle mnie nie słucha, że ja ich nie lubię. No dobra, ale wyszłyśmy do szkoły, no i w tej szkole na korytarzu spotykam Jasia. Taki fajny chłopak, taki mądry, a jak gra w piłkę, kurczę, i panie go tak chwalą. Chciałabym coś powiedzieć Jasiowi, że taki fajny jest. No ale jak mam powiedzieć Jasiowi, że jest fajny? Ja już mam 6, więc bez problemu. Co masz 6? Chłopaków. 6 chłopaków masz? Tak. A Sonia? Ja nie. U nas w klasie jest taki duży problem, że jak się pojawia jakaś nowa para, albo jak jakiś chłopak się zadaje z jakąś dziewczyną, to razy są plotki, że oni na pewno są razem, że tak jest na 1000%, ale my jak mamy właśnie jakąś parę w klasie, to jest tak, że są te osoby na początku to trochę wyśmiewane. I to jest trochę według mnie słabe. Niektóre osoby w klasie naśmiewają się z rzeczy, z których ja albo inne osoby nie są zbyt dobre. Na przykład ja jestem słaby z matematyki. No i czasami bywa tak, że ktoś się trochę podśmiewa ze mnie, jak jestem przy tablicy, że właśnie, no, że jestem słaby. I ja to tak słyszę. I to jest niemiłe po prostu. Jak teraz sobie patrzę na tą 7-letnią Marysię, która jest tak nie do końca słuchana przez swoją mamę, nie do końca wie, że na przykład boi się klasówki i przez to może być jej niedobrze, może poleci ją brzuch, to tak sobie myślę, że jakby szła tą drogą dalej, gdyby nie miała okazji spotkania osoby czy porozmawiania z rodzicem, gdyby nie miała szansy doświadczyć bycia słuchaną, to w przyszłości może to przełożyć się na budowanie relacji, na jakość relacji. Gdyby miała jakieś ważne spotkanie biznesowe, też mogłaby na przykład zachorować albo mogłaby się źle poczuć i ostatecznie na przykład nie pojawić się na ważnym spotkaniu. Podobno pomaga na wszystkie problemy rozmowa i chociaż czasem się nie chce, bo doganiają nas dorosłe problemy, to jednak chyba warto. Pytał Łukasz Matusik, program trzeci, prawie za 5:17. To Christine. When she came to wake me in a cold and empty room, I was dreaming of the California hills beneath the moon. And I said, I've lost my reason, that's the reason why I'm going. Turned my back on promises I'd made and left her there. And I felt so free the moment I walked out into the air. 'Cause I hate to break her heart, but I ain't gonna break my own. Suddenly I know why things went wrong. Had to run to catch the plane I'm on. Looking back on sadness, looking forward to some fun. Gonna walk out in the California sun. Memories of old LA fill all my days and nights. Though I said I'd spend some time with her, it never worked out right. 'Cause I hate to tell her lies, but then I can't lie to myself. For sunny California is the place I call my own. And California sunshine is the reason why I'm going. When I told her I was leaving, there was nothing left to tell. Suddenly I know why things went wrong. Had to run to catch the plane I'm on. Looking back on sadness, looking forward to some fun. Gonna walk out in the California sun. Pan Paweł napisał, ciekawe, czy policjanci zwracają się do komendanta głównego Jarosława Szymczyka per panie Jarku. Pewnie nie, a dlaczego? Myślę, że z szacunku. Czy zatem wypada tak mówić do kierowcy, którego nawet się nie zna? I to jest chyba odpowiedź, komentuje słuchacz. Gonna walk out in the California sun. Gonna walk out in the California sun. Gonna walk out. Pan Piotr piszący komentuje, to a propos naszej rozmowy z korespondentem z Waszyngtonu, Trump nie zbierze kasy na mur z ceł od Meksyku, bo przecież cła zapłacą Amerykanie, a jeśli nie będą kupowali, to i wpływów z ceł nie będzie. Pozdrowienia. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać, kurka siwa, nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt!